wyraźnie. To pole 18, więc uruchom wyobraźnię i sprawdź się, jasne, bez bredni. Nie ma miejsca na błędy, a choć 18, nieważne czy jesteś pełnoletni. Tak czy inaczej, sprawdźmy kto tu zna się, a który cwaniaczek mieni się graczem, będąc tymczasem krętaczem. Poprawdzacze, zatem lecimy z tematem, zaraz ktoś odpadnie z płaczem. Pytanie proste, odpowiedz jeśli wiesz, kto wymyślił Scratch. To nie ciężki test, więc stres będy jest, ale wiedz, że czas ucieka, to też się zbierz. Wytęż czerek, koniec gierek, mam nadzieję, będzie to jak spacerek, nie bądź pozerem. Jest jedno rozwiązanie, więc odpowiedz na pytanie, kto był tym DJ-em, czarodziejem, zanim czas ustanie. Słuchajesz uważnie, słowo po słowie, to już to wiesz, w połowie bowiem padła już odpowiedź. Jak trafisz akurat, reszta graczy zamula, omija ich tura, a ty jeszcze raz kostką kula. Ale jeśli tylko tak ci się wydaje, osoba w kolejce dalej musi znaleźć tobie karę. Tak jest, to by było za łatwe, gdybym podał karę. Dla wszystkich DJ-i, dla wszystkich, którzy grali kiedyś w Chińczyka, w Warcaby, albo w Eurobiznes. Properly recorded, quadraphonic sound can increase the apparent size of your listening room until you feel that you are sitting in a vast concert hall. Kto wynalazł Scratch? Jeżeli nie wiesz, osoba przed tobą wymyśla dla ciebie karę.